po raz pierwszy, a niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy środę, jest 4 grudnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Marian Banaś nie zrezygnuje ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo w sprawie utonięcia Trójki Rodzeństwa w Bałtyku zostało umorzone. Unia chce dać 100 miliardów euro na dekarbonizację, czyli Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Przewodniczący oświadczył, że nie poda się do dymisji. Jego odejścia wciąż oczekuje Prawo i Sprawiedliwość. Wicepremier Jacek Sasin powtórzył, że najlepiej byłoby, gdyby prezes Najwyższej Izby Kontroli odpowiadał na stawiane mu zarzuty jako osoba prywatna. Tracimy szansę, żeby rozwiązać tę sprawę w sposób najmniej godzący w interes państwa i Najwyższej Izby Kontroli, komentuje wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nikt nie odmawia mu prawa do tego, żeby mógł oczyścić się z zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, ale w tej chwili również, które spowodowały skierowanie wniosku do prokuratury w sprawie jego świadczeń majątkowych i podjęcia przez tą prokuraturę postępowania. Znacznie lepszym byłoby, gdyby pan prezes mógł jako osoba już prywatna, nie pełniąca tak ważną funkcję, dochodzić tutaj swojej niewinności. Tak jak zapowiadaliśmy, będziemy w tej chwili analizować inne możliwości działania. Wcześniej Marian Banaś podkreślił, że pozostanie szefem izby, bo został powołany na urząd z zachowaniem wszystkich procedur. Moim zadaniem jako prezesa NIK jest zapewnienie dalszego stabilnego działania izby, wolnego od wszelkich politycznych nacisków i gier. Szef Najwyższej Izby Kontroli poinformował też, że był gotów podać się do dymisji, ale jak mówi, stał się przedmiotem brutalnej politycznej gry. W sprawie majątku Mariana Banasia prowadzone jest śledztwo, dotyczy m.in. składania fałszywych oświadczeń. Pościg i strzały w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Policjanci zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło w Nadarzynie. Mężczyźni staranowali swoim pojazdem auto właściciela jednego z kantorów, zabrali z niego torbę z pieniędzmi i rzucili się do ucieczki. Podczas zatrzymania przestępców padły strzały, a jeden z nich został ranny w nogę. Prokuratura w Koszalinie umorzyła śledztwo w sprawie utonięcia dzieci w Bałtyku. Rok temu w sierpniu zginęła trójka rodzeństwa. Do tragedii doszło w Darłówku Zachodnim na niestrzeżonym kąpielisku. Śledczy uznali, że nie ma dowodów, że ktoś świadomie nie dopełnił swoich obowiązków i przyczynił się do tragedii, mówi rzecznik prokuratury Ryszard Gąsiorowski. Z uwagi na nieszczęśliwy wypadek spowodowany zmieniającymi się warunkami pogodowymi nad morzem stanem wzburzenia morza. Śledczy uznali, że kąpielisko było prawidłowo zorganizowane przez władze samorządowe. Strony mogą złożyć zażalenie na postanowienie prokuratury. Prokuratorzy IPN-u dotarli do ponad 70 osób spokrewnionych z odnalezionymi obrońcami Westerplatte. Od 14 z nich pobrano materiał porównawczy w celu identyfikacji DNA i ustalenia tożsamości odnalezionych szczątków, mówi prokurator IPN w Gdańsku Tomasz Jankowski. Udało nam się wytypować grupę 75 osób, które prawdopodobnie są osobami najbliższymi dla tych żołnierzy i aktualnie już 14 osób się zgłosiło do nas i potwierdziło to pokrewieństwo żołnierzami. Pobieranie materiału porównawczego to jedno, a wizelowanie profilu DNA z ujawnionych szczątków to drugie i ten proces trwa. Szczątki 9 osób odnalezionych przez archeologów to najprawdopodobniej polscy obrońcy Westerplatte. Badania genetyczne prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Specjalny fundusz, który ma pomóc unijnym regionom w dekarbonizacji, powinien wynieść 100 miliardów euro. Mechanizm ma powstać w celu ułatwienia transformacji energetycznej w państwach członkowskich odchodzących od węgla i będzie nazywał się Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Komisja Europejska w przyszłym tygodniu ma zaproponować tak zwany Zielony Ład, zakładający neutralność klimatyczną Unii do 2050 roku. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przyznała, że nie dla wszystkich państw może to być cel łatwy do spełnienia i że są pytania o koszty. To prawda, że nie wszyscy startują z tego samego miejsca, dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na razie w projekcie unijnego budżetu na lata 2021-2027 przewidziano na ten cel 5 miliardów euro, ale jak poinformowała przewodnicząca komisji, zmobilizowane mają być także pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który przyznaje nisko oprocentowane pożyczki. Od wysokości Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Wsparcia dla Polskich Regionów władze w Warszawie uzależniają poparcie dla neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Ta sprawa będzie głównym tematem unijnego szczytu w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Mówiliśmy o tym całkiem niedawno w ZD3. Od dziś można kupować bilety na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Przypominamy, że trzeba założyć konto na portalu UEFA, zgłosić zapotrzebowanie na konkretne mecze, a potem liczyć na łód szczęścia, bo klasycznie mimo wysokich cen chętnych będzie zdecydowanie więcej niż wejściówek. Zostajemy przy futbolu i mamy dobre informacje dla kibiców Lecha Poznań. Kolejorz 2-0 wygrał ze Stalą, Stalowa Wola i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Mecz odbył się w oddalonej o godzinę jazdy samochodem od Stalowej Woli Bogu Chwale, skąd pochodzi legendarna ekipa Izolatora. Kibice w całym kraju swego czasu nucili: ta drużyna jest wspaniała, Izolator Bogu Chwała. Kończąc wątek piłkarski, radzimy jeszcze nie przegapić dwóch dzisiejszych meczów w Premier League. O 21:15 derby Liverpoolu. The Reds spotkają się na Anfield z Evertonem. Wcześniej o 20:30 Manchester United zagra z Tottenhamem. Na ławce trenerskiej Kogutów od niedawna Jose Mourinho, wylany też niedawno z hukiem z Old Trafford. Teraz siatkówka i debiut w Lidze Mistrzów zawodników Werwy Warszawa. Na początek przeciwnik niełatwy, mistrz Francji Tour Volleyball. Środkowy Werwy Andrzej Wrona na samą myśl rywalizacji w elitarnych rozgrywkach przebiera nogami. Oczywiście jest to nagroda dla całego klubu, dla drużyny, dla kibiców, że grałem w tej Lidze Mistrzów za to, co zrobiliśmy w zeszłym sezonie, ale nie traktujemy tylko tego jako jakąś taką przygodę, fajnie i tyle, tylko chcemy wyjść z grupy i o to będziemy walczyć, a potem no, zobaczymy. Mamy trudną grupę. Rzeczywiście trudną, bo poza mistrzami Francji trzeba będzie stawić czoła jednej z najlepszych ekip klubowych świata, Perugii, z Wilfredo Leonem w składzie i Witalem Heinenem na ławce trenerskiej. W sprawach tenisowych krótkie wakacje Łukasza Kubota. Nasz znakomity deblista dopiero co wywijał rakietą w Londynie w ATP Finals, a już musi wracać do roboty. W tym roku bardziej postawiłem na mentalność, a więc odpoczynek w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych i cieszę się, że miałem taką szansę, aby te dwa tygodnie spędzić właśnie z najbliższymi, naładować baterie i szykować się teraz do kolejnego sezonu. Powodzenia na początku roku na antypodach. W Glasgow tymczasem teraz rywalizują pływacy. Złote czasy tego sportu w naszym kraju niestety dawno za nami, więc cieszymy się z małych sukcesów, takich na przykład jak awans do finału 200 metrów grzbietem w halowych Mistrzostwach Europy Radosława Kawęckiego i Jakuba Skierki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie jeszcze krótko, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 1 stopnia na terenach podgórskich Karpat, plus 1 do 5 nad morzem i 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza na południu i wybrzeżu, dość silny i porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.

jakoś w tym roku wyjątkowo mocno słychać w tym utworze rękę pana Kuby, prawda? W tekście to zupełnie zrozumiałe, ale i gust muzyczny pana Kuby chyba w tej warstwie dźwiękowej właśnie, prawda? Zachęcamy, kolejna licytacja w najbliższy piątek po godzinie 16. No i proszę kupić koniecznie tę płytę Święta bez granic 2019. Do tego longplaya to my jeszcze dzisiaj krótko po 18 wrócimy. Obiecuję. Tymczasem 16 minut po 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Kobieta i zarazem utytułowana sportsmenka. Tak jeszcze kilka dni temu przedstawiciele rządu zapowiadali nową minister sportu. Od wczoraj wiadomo, że Tekę po Witoldzie Bańce prawdopodobnie obejmie Danuta Dmowska-Andrzejuk, mistrzyni świata w szpadzie. Kim jest kandydatka na szefową resortu sportu? O tym Mariusz Krzemiński. Według ostatnich doniesień Danuta Dmowska-Andrzejuk już jutro ma zostać powołana na nowe stanowisko przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przyszła minister sportu w 2005 roku wywalczyła na szermierczej planszy tytuł mistrzyni świata i tak wtedy mówiła o swoim sukcesie. Jestem strasznie szczęśliwa i chyba każdy o tym marzy, żeby być mistrzem świata i wszystkim tego życzę, bo jest uczucie nie do opisania. Ale zdobycie Mistrzostwa Świata 14 lat temu to nie jedyny sukces przyszłej minister sportu. Jak wspomina jej wieloletni trener Mariusz Kosman, Danuta Dmowska-Andrzejuk wielokrotnie stawała na podium. Była mistrzynią świata indywidualną, wicemistrzynią świata drużynową, mistrzynią Europy i wicemistrzynią Europy drużynową. I razem to osiągaliśmy, można tak nieskromnie powiedzieć. Ja sądzę, że najważniejsza rzecz została spełniona, że spotkała się ze sportem wyczynowym i wie, na czym on polega. I tu jest olbrzymi plus dla Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Plus to, że jest bardzo dobrze wykształcona, bo skończyła dwie uczelnie, bardzo pracowita, sumienna i skoro podjęła się takiego wyzwania, to wie, co robi. Sportowe sukcesy byłej mistrzyni świata dostrzegli też kibice. W 2005 roku Danuta Dmowska zajęła piąte miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca, zdobywając więcej głosów niż m.in. Adam Małysz, Tomasz Gollop, Robert Kubica czy Jerzy Dudek, który wtedy wygrał z Liverpoolem Ligę Mistrzów. Teraz przed nią bardzo trudne zadanie, podkreśla były minister sportu Witold Bańka, który jednocześnie wierzy w to, że jego następczyni świetnie poradzi sobie na nowym stanowisku. Bardzo cieszę się, że przyszła pani minister, to jest osoba ze środowiska sportowego, że kontynuujemy tę linię. Myślę, że sport potrzebuje właśnie takiej osoby, która ma te korzenie sportowe, wybitna, można powiedzieć najwybitniejsza polska szpadzistka w historii, mistrzyni świata, wywodząca się właściwie z szermierki, tak, z takiej dyscypliny sportu, w której szybkie decyzje, trafne decyzje są jakby kluczem do sukcesu, więc życzę przyszłej pani minister, żeby nie brakowało jej odwagi, sił, wytrwałości, no i właśnie takich szybkich i trafnych decyzji. Sportowa przeszłość na pewno pomoże w sprawowaniu nowej funkcji, dodaje Mariusz Kosman. Były trener Danuty Dmowskiej-Andrzejuk liczy też na to, że przyszła pani minister szczególnie zatroszczy się o dyscypliny, w których Polacy odnoszą sukcesy, w tym również o szermierkę. To jest trudna sytuacja dla przyszłej pani minister z tego względu, żeby nie było zarzutu, że foruje swoją dyscyplinę czy inne dyscypliny, także podejrzewam, że będzie z odpowiednim wyczuciem i obiektywnie do tego podchodzić. No. Pragnę tylko zauważyć, że szermierka w wielu krajach jest bardzo popularną dyscypliną i w wielu krajach, gdzie jakaś dyscyplina ma lekki spadek wyników, to nie zabierają się pieniędzy, tylko dokłada. U nas są odwrotne zwyczaje, ale może będzie tym razem lepiej. Ministerstwo Sportu to jedyny resort, który nie został jeszcze obsadzony. Dotychczasowy minister Witold Bańka został szefem Światowej Agencji Antydopingowej, a ministerstwem tymczasowo kierował sam premier Mateusz Morawiecki. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki, 19 minut po 17. Jeśli państwo pozwolą, chciałbym wrócić na chwilę do tej sprawy. A propos tego materiału o wodzie w mięsie, to ja słyszałem, że podobno trwają prace nad tym, żeby mięso się składało w 100% z wody, mięso wędliny, tylko mają naukowcy jeden problem. Jak uwędzić wodę? Wracamy do sprawy, bo pan Darek spieszy z pomocą, napisał na zd@polskieradio.pl. Załączając dowód, proszę państwa, można już kupić dym wędzarniczy w płynie i pewnie wszyscy jemy go we wszystkich wędzonkach. Bardzo dziękuję za ten głos. 20 minut po 17. Za chwilę szczycie NATO. Czuję się mała, gdy leci gra o tron. Za mało czytałam, by umieć wybrać rząd. Niezbyt istotne dla kruków i dla wrąt. A trzeba mieć plan, to przecież jest mój dom. Czuję się synna, może mnie zmorzył smog. A może przesadzam, od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siel pod mym liściem niedługo zniknie stąd. Czasem chodzę w tłum ludzi, których dobrze znam i nie wiem, o czym mam rozmawiać. Jak letni ulic kurz, co tworzy zarys mów, kiedy nawierzchnia jest rozgrzana. Taka fata morgana, koncepcja świata kompletnie rozmazana. I możesz mówić co chcesz, może tak być, że ja nie mam swojego zdania, bo czuję się senna. Może mnie zmorzył smog, a może przesadzam. Od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siądź pod mym liściem, niedługo zniknę stąd. Plan. To przecież jest mój dom. Czuję się senna. Może mnie zmorzył smog, a może przesadzam. Od zawsze był ten swąd. Za rogiem jest las, potężny stary klon. Siąż pod mym liściem, niedługo zniknie stąd. Paulina Przybysz w programie trzecim Polskiego Radia, obok mnie Dariusz Rosiak. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Będzie teraz, proszę Państwa, o szczycie NATO w Londynie. Zapraszamy do Trójki. Właściwie w Watford odbywa się szczyt NATO, który oprócz tego, że zwołany jest w 70. rocznicę powstania sojuszu, to mierzy się z problemami, które trawią przymierze, a być może nawet zagrażają jego egzystencji. 70 lat po powstaniu NATO jesteśmy twardzi i zdeterminowani w naszym poparciu dla sojuszu, dla tej tarczy solidarności, która obecnie chroni 29 państw i prawie miliard ludzi. Fakt, że żyjemy dziś w pokoju, pokazuje potęgę podstawowego założenia sojuszu. Tak długo, jak stoimy ramię w ramię, nikt nie może nas pokonać i dlatego nikt nie rozpocznie wojny. Pełne emfazy słowa gospodarza spotkania Borysa Johnsona pokazują ogromny sukces, który odniosło NATO jako sojusz obronny. Jednak ten szczyt to także seria starć nie tylko interesów narodowych, ale osobowości. Prezydenci Trump, Macron, Erdogan tuż przed szczytem pokazali, że spory w trójkącie USA, Francja, Turcja wykraczają znacznie poza nieporozumienia sojuszników. Trump, niegdyś krytyk NATO, dziś broni go. Ostro zareagował na słowa prezydenta Macrona, który przed miesiącem uznał, że sojusz znajduje się w stanie śmierci klinicznej. To jest bardzo wstrętne określenie wobec 28 państw. Nie można rozgłaszać takich opinii na temat NATO. To brak szacunku. Donald Trump powrócił do tematu zbyt skąpych, jego zdaniem, budżetów na obronność w wielu krajach NATO. Zaledwie 9 państw przeznacza na obronność 2% zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w sojuszu. Prezydent Macron nie pozostaje dłużny. Tak mówił podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Trumpem. Niestety inaczej definiujemy terroryzm przy tym stole. Turcja walczy dziś z tymi, którzy ramię w ramię, wspólnie z nami, walczyli z państwem islamskim. To jest naprawdę strategiczna sprawa. Jeśli rozmawiamy tylko na temat tego, co mamy wpłacać do wspólnej kasy NATO, a nie choćby na temat tego, o czym wspominam, nie traktujemy poważnie ani naszych żołnierzy, ani naszych narodów. Studio Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy te starcia, pojedynki osobowości, takich kogutów politycznych, można powiedzieć. Jeszcze do tego doszło dzisiejsze starcie prezydenta Trumpa z premierem Trudeau, który został podsłuchany, kiedy sobie robił wygłupy z zachowania Trumpa w czasie szczytu Czy to powinniśmy traktować w kategoriach starć osobowości, czy rzeczywiście rozjeżdżają się interesy poszczególnych członków NATO? I jedno i drugie, bo faktem niezaprzeczalnym jest to, że mamy w gronie faktycznie dwie bardzo wyraziste, charyzmatyczne osobowości, czyli prezydent Trump i prezydent Macron, którzy grają w zasadzie w bardzo podobny sposób, używając tych samych kart, ale jeszcze do tego dorzućmy prezydenta Erdogana, który jest nie mniej charyzmatyczny, więc mamy starcie takie personalne, ale z drugiej strony mamy realne fakty. To znaczy realne fakty takie, że dzisiaj NATO w 70. swoją rocznicę mierzy się z problemami innymi niż to NATO z okresu zimnej wojny, niż to NATO z okresu zaraz po zakończeniu zimnej wojny. Dzisiaj w zasadzie musi jakby stawić czoła nowym absolutnie wyzwaniom, które znacznie mniej mają do czynienia z takim klasycznym wymiarem bezpieczeństwa, z kwestiami militarnymi, a dzisiaj to bezpieczeństwo określane jest poprzez rozwój technologiczny, poprzez nową rywalizację, także militarną, w przestrzeni kosmicznej. I najważniejszy to jest ten problem, który może strawić, to jest to najpoważniejsze ryzyko, przed którym stoi NATO, czyli utrzymanie takiej spoistości wewnętrznej i przywiązanie do wartości, które łączą NATO. Czyli nikt na to nie robi krzywdy, tak szczerze mówiąc, to sami członkowie NATO poprzez swoje egoizmy narodowe mogą doprowadzić do takiego rozpięcia, rozprzężenia wewnętrznego sojuszu, co może najpierw ograniczyć skuteczność, a w najgorszym scenariuszu może doprowadzić do pewnej dezintegracji. My byliśmy przyzwyczajeni, jesteśmy przyzwyczajeni, że Unia Europejska to jest takie forum, na którym ścierają się interesy narodowe i to, co sobie wydrze jakieś państwo, to ma. Oprócz tego jest pewna sfera dobra wspólnego czy prawa wspólnego, którą wszyscy muszą szanować. Natomiast NATO do tej pory było jednak miejscem, gdzie tego typu sporów nie było, bo popatrzmy, wspomniała pani Erdoğana. To jest fundamentalny problem NATO, prawda? To, co się w tej chwili dzieje z Turcją. To, że Turcja zakupuje broń w Rosji. To, że Turcja, wygląda na to, że Erdoğan się wycofał z tej groźby, że zawetuje plany strategiczne dotyczące północy Europy, między innymi Polski, Europy Wschodniej. Ale mimo wszystko, nawet wysunięcie takiej groźby, to jest coś bardzo poważnego. Tak, ponieważ z jednej strony mamy NATO, które przez cały swój żywot borykało się, a w zasadzie żyło od kryzysu do kryzysu politycznego, zmieniając, reformując swoje instytucje, swoje strategie. I dzisiaj też taki wniosek jest wysunięty, bo jednym z wniosków tego spotkania jest to, że należy powołać grupę mędrców, którzy będą proponować nowe reformy NATO, nowe przekształcenia. To jest jedno, ale z drugiej strony naprawdę faktem i dla mnie bardzo poważnym zagrożeniem jest to, że w NATO mamy takie państwa właśnie jak Turcja, które rozbijają jedność i solidarność od wewnątrz, ponieważ my sami wiemy, że Turcja jest tym państwem, które należy dosyć długo do NATO, bo od 1952 roku jest drugą armią, my to zawsze podkreślamy w sojuszu, ale jednocześnie jest to państwo, a tak naprawdę prezydent Erdoğan jest dokładnie taki sam jak prezydent Trump, którzy obaj panowie prowadzą swoją politykę w sposób bardziej unilateralny, taki jednostronny, nie za bardzo myśląc o swoich sojusznikach, zwłaszcza partnerach Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc można by powiedzieć, że taki rozłam mamy i w kręgu europejskim, czyli to jest Turcja kontra cała reszta NATO, ale także mamy bardzo poważny rozłam na odcinku transatlantyckim, bo to jest cała Europa i ta, powiedzmy, część transatlantycka, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale faktycznie Tutaj prym wjedzie prezydent Macron. Mhm. Pytanie, na ile on jest rzeczywiście zdolny do tego, żeby Europę pociągnąć za sobą? Niemcy go wcale nie wspierają przecież. I nie wesprzą. I nie wesprą, ponieważ ważne jest to, żeby podkreślić, że sama diagnoza prezydenta Macron tego, że to tak zwana pobudka, ta jego deklaracja i pobudka, bicie w dzwony poprzez to, żeby przestraszyć trochę Europę, że jesteśmy, a przede wszystkim państwa natowskie, że nie jesteśmy wewnętrznie solidarni, że nie mamy takiej siły witalnej do mierzenia się z nowymi zagrożeniami, a jednocześnie takie jakby prezydent Macron chciał otrzeźwić Europę, że sytuacja jest taka, że trzeba jednak rozmawiać z Rosją. O ile diagnoza była całkiem słuszna, no to już recepta nie do końca, no bo w tym momencie, jeżeli Europa poszłaby za słowami czy za deklaracją Macrona, to oznaczałoby niestety kapitulację w stosunku do Rosji, która by została przywrócona do świata zachodniego w zamian za nic. Jedno jest pewne, że prezydent Putin bardzo się cieszył, jak tak. Macron opowiedział o śmierci klinicznej NATO. No tak, bo to jest to, na co gra od zresztą wielu lat Rosja, która nie wzmacnia siebie jako takiej, natomiast podsyca i pogłębia słabości całego świata zachodniego, rozmontowując, czyli jakby sprzyjając wszystkim konfliktom, bo to konflikty rozbijają spójność Zachodu. Tak się stało z Unią Europejską i tak próbuje działać poprzez Turcję i dzisiaj wspierając słowa prezydenta Macrona z samym NATO, a to przede wszystkim NATO jest realnym wyzwaniem dla prezydenta Putina. Nie Unia Europejska, ale NATO. Bardzo dziękuję. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była naszym gościem. Dariusz Nosiak, bardzo serdecznie państwu dziękuję. O szczycie NATO jeszcze dzisiaj z tej polskiej perspektywy powiemy. Zapraszam na Puls Trójki Kwadrans przed 18. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. 17.30, prawie 32 na zegarach. Ekonomia w Trójce. W studiu Eryk Kazanowski. Dobry wieczór. Stopy procentowe NBP bez zmian. Tak zdecydowała na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Prezes NBP i jednocześnie przewodniczący Rady uzasadniający decyzję tego gremium wyjaśnił, że główną przesłanką była obecna sytuacja gospodarcza w Polsce. W Polsce koniunktura pozostaje dobra, mimo obniżenia się tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale. Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje stabilny wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Nadal rosną inwestycje, choć ich dynamika w trzecim kwartale bieżącego roku obniżyła się. Jednocześnie wkład eksportu netto do wzrostu PKB w trzecim kwartale pozostał dodatni. Główna stopa procentowa NBP, tak zwana referencyjna, wynosi 1,5% i pozostaje na tym poziomie od 2015 roku. Dodajmy też, że dzisiejsza decyzja oznacza, że nie należy się spodziewać wyższych odsetek od lokat w złotych i nie zmieni się też oprocentowanie kredytów złotowych. Zostajemy przy pieniądzach. Nasze wynagrodzenia dość szybko nadrabiają dystans do średnich wynagrodzeń w Unii Europejskiej, ale najlepiej zarabiających dogonimy za 50 lat. Gdyby Polska utrzymała aktualną dynamikę wynagrodzeń, to średnią pensję unijną byłaby w stanie dogonić około 2069 roku. Wynika z raportu Salary Catch Up Index opublikowanego przez firmę Grant Thornton. W ciągu ostatnich 2 lat Polska nadrobiła w tym zakresie 8 lat, głównie dzięki dobrej koniunkturze w gospodarce, mówi Tomasz Wróblewski, prezes firmy. Możemy powiedzieć, że jesteśmy tygrysem Europy, no bo przez niemalże 2 dekady nie mieliśmy ani kwartału w Polsce z ujemnym PKB. Ważne jest również to, że dynamika wynagrodzeń w krajach tak zwanej starej Unii oscyluje wokół 1%. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to za ostatnie 3 lata to było ponad 4%. Autorzy raportu oceniają, że za 8 lat przeciętne wynagrodzenie Polaków może zrównać się z pensjami w Portugalii, a za 10 lat w Grecji. Największy dystans dzieli nas od Luksemburczyków, którzy zarabiają blisko 5000 euro miesięcznie. Więcej o tym na ten temat za godzinę w audycji Bardzo Ważny Problem. Wróćmy na koniec na chwilę jeszcze do dzisiejszego, ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Było ono także ostatnim posiedzeniem z udziałem profesora Jerzego Osiatyńskiego. 20 grudnia kończy się jego 7-letnia kadencja w Radzie. Od podziękowań także za ten czas dzisiejszą konferencję prasową RPP rozpoczął profesor Adam Glapiński. Profesor Osiatyński obecny dzisiaj na konferencji prasowej kończy powoli swoją misję w Radzie Polityki Pieniężnej. Dzisiaj to jest konferencja prasowa ostatnia, na której bierze udział i oczywiście cała Rada. Jestem poruszona, wzruszona. Dziękuję bardzo za możliwość współpracy z

ostatnio gdzieś czytałam, że po prostu oni grali, żeby sobie tę ciężką pracę na, po prostu umilać, po prostu też się odstresowywać. Myślę, że teraz my, większość dziewczyn też przychodzi do grania dla pasji. Zawodowo pracowałem jako muzyk w radiowej orkiestrze. Tak. Czyli jest. U nas. U nas, ja się tak, właśnie tak mówię, zawsze u nas. No a sentyment do orkiestry dętej był od dziecka, no to jest magia. Tak jak mówię, no jakaś odskocznia, inna muzyka, inna atmosfera grania, no i inne warunki, to nie jest sala koncertowa, gdzie się siedzi wygodnie, ma się pulpit, no fakt, że te mikrofony zawsze nas troszeczkę stresowały, ale tutaj jest zupełnie inna atmosfera. Inni ludzie, chociaż też muzycy, świetni muzycy, tu się zdobywa niezłe szlify. Mój tata jest górnikiem, mój dziadek był górnikiem, teraz jest emerytem górniczym, także no w pewnym sensie te tradycje górnicze jednak w rodzinie są. Jako, że zacząłem się uczyć na trąbce, no to kolejnym etapem było po prostu przystąpienie do takiej orkiestry. Trzeba być właśnie na każdej próbie, trzeba tą dyscyplinę trzymać? Pewnie, trzeba trzymać dyscyplinę. Na każdej próbie może to nie jest osiągalne, bo tych prób jest jednak wiele, ale na większości na pewno warto być, bo repertuar jest ciężki i stale jest powiększany, także warto znać te wszystkie utwory, które tutaj prezentujemy. Podobno w szkole muzycznej zawsze na trąbkę jest bardzo wielu kandydatów na jedno miejsce, czy to prawda? Tak, bo trąbka to jest bardzo prestiżowy instrument i po prostu dlatego jest takie obłożenie na trąbkę, tak? Już od baroku trębacze byli bardzo wybitnymi i bardzo sławnymi osobami i tak pozostało, no. To waltornia. No jak zacząłem grać na tym instrumencie, tak już zostało, już 15 lat się z tym męczę. Wielu młodych ludzi w orkiestrze górniczej. Dlaczego zdecydowałeś się akurat na orkiestrę górniczą? Pochodzę tutaj z Górnego Śląska, także gdzieś tam to zawsze jakaś tradycja i kultura, która się ciągle tu przewija. No i wspaniali ludzie tutaj są w tej orkiestrze. Jak co roku pokłon złożymy naszej patronce świętej Barbarze. Orkiestra Symfoniczna Katowickiego Holdingu Węglowego Murcki Staszic została założona w 1971 roku. Od 1993 jej dyrygentem jest absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach Grzegorz Mierzwiński. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 18 minut do 18, za chwilę Puls. Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi w wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O, tylko nie to, tylko nie to. O, tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Marcin Świetlicki, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Powiem Państwu, że czuję się trochę samotna, ponieważ jeden mój gość jest w Szczecinie, co było zaplanowane, Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości. I miał być w Warszawie zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Paweł Szramka z Kukiz 15, ale pojechał do innego radia, też polskiego, ale chyba pojechał do Jedynki lub innego programu. I połączymy się telefonicznie. Nie wiem, czy już się połączyliśmy? Jeszcze się nie połączyliśmy, ale trwają starania o połączenie. Pan przewodniczący Jach, to zaczniemy z panem. 3,5 minuty. Czy wie pan, o co chodzi? Nie wiem. Nie wie pan. Bo to jest takie mrożący w krew w żyłach wywiad w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Otóż pocisk wystrzelany z wyrzutni Iskanderów leciałby do Warszawy mniej więcej 3,5 minuty. Ci, którzy chcą nas zaatakować, nie zdążą się pomodlić, mówi profesor Aleksiej Podbieriowskin, szef Rosyjskiego Centrum Badań Wojskowo-Politycznych. Mamy do NATO taki sam stosunek, jak Polacy mieli do Armii Czerwonej w 1920 roku, mówi dalej i kończy. Wszystko zmierza w kierunku konfliktu zbrojnego. I jak panowie to odbierają? Czy po takim diktum możemy spać spokojnie? Michał Jach. Pani redaktor, rosyjscy politycy na różnych szczeblach stosują różne metody wpływu na opinię państw, próbując rozbić jedność sojuszu. Ja takich podobnych wypowiedzi czytałem wcześniej przy różnych okazjach wiele. Czyli nie wierzy pan w te groźby? Pani redaktor, ja przede wszystkim wierzę w to, co usłyszeliśmy zgodnie z oczekiwaniami. Deklaracje o... To zaraz o tym, a to przekonamy się, czy pan Paweł Szramka, z którym się połączyliśmy, wierzy czy nie wierzy w te groźby. Dzień dobry, witam państwa. Czy wierzę, czy nie wierzę, tutaj myślę, że jest drugorzędna sprawa. Bardziej powinniśmy się skupić na to, czy ewentualnie na to, co znajduje się w tych groźbach, jesteśmy przygotowani, czy nie. Bo to, czy ktoś grozi, czy myśli o tym faktycznie, to nie powinniśmy się nad tym zastanawiać, tylko być gotowi. No dobrze, to czy jesteśmy przygotowani? Pan Michał Jach, czy jesteśmy przygotowani? Czy NATO jest przygotowane? Czy siły militarne, czy zdolność bojowa Rosji i NATO są mniej więcej równoważne, czy zdolność bojowa NATO jest taka sama jak Rosji, czy wyższa, czy jeśli połączyć siły Rosji i Chin, bo to w tym kierunku zmierza, to damy radę, to NATO da radę? Pani redaktor, szanowni państwo, no bezpieczeństwo Polski jest w tej chwili zdecydowanie wyższe, nieporównanie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. I to jest dla mnie najważniejsze. Groźby Rosji są groźbami, które oczywiście trzeba obserwować, trzeba analizować, ale to wszystko jest propaganda. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to w podobny sposób w czasach sowieckich politycy sowieccy wypowiadali się w stosunku do NATO. Także to jest jakby nihil novi. Natomiast no tak, ale ja pytam właśnie o to, jaka jest realna siła NATO, realna siła Rosji. Już zostawmy te groźby. Pani redaktor, Polska jest w sojuszu, raz w NATO, a dwa, mamy bardzo dobre relacje z naszym strategicznym partnerem Stanami Zjednoczonymi. I obecność wojsk amerykańskich zdecydowanie daje duże gwarancje naszego bezpieczeństwa. A ponadto Polska wydaje bardzo duże fundusze na unowocześnianie armii, na wyszkolenie armii i ja uważam, że bezpieczeństwo Polski jest naprawdę na wysokim poziomie. Paweł Szramka, jak pan uważa? No niestety nie jestem aż takim optymistą jak pan przewodniczący. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby nasza armia była w stanie sprostać każdemu przeciwnikowi, natomiast nie oszukujmy się, że jesteśmy na chwilę obecną bardzo mocno uzależnieni od sojuszników i niestety patrząc na to, jak to w historii z naszymi sojusznikami bywało, to mam pewne obawy co do tego, czy w razie jakiegokolwiek konfliktu niezapowiedzianego, tak jak usłyszeliśmy, że w kilka minut rakiety z Rosji dotarłyby do Polski, to podejrzewam, że dużych szans tutaj nie mamy i oczywiście musimy... Czyli pan nie wierzy w artykuł 5? Ja wierzę przede wszystkim w to, że będziemy w stanie odeprzeć jakiekolwiek ataki, jeśli będziemy skupiać się na swojej armii. Sami? Oczywiście to, że Amerykanie i inne wojska stacjonują w Polsce, jest to podwyższenie ochrony naszego państwa. Natomiast należy pamiętać, że nasza armia, nasz sprzęt to jest podstawa naszego bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiemy, kiedy padnie rozkaz, aby te wojska na przykład się wycofały z naszego państwa. A ile trzeba byłoby wydawać na wojsko i kosztem jakich innych wydatków? Jak szybko trzeba by było się dozbrajać, żeby Polska mogła liczyć tylko na siebie? Pani redaktor, ja odpowiem krótko. Za mało. Zawsze tych pieniędzy będzie. I tak samo mówią oficerowie i politycy w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że ktokolwiek, kto orientuje się w kwestiach potrzeb bezpieczeństwa, powiedział, że mamy wystarczającą ilość środków na obronę narodową. Wydajemy bardzo dużo i nasza armia się unowocześnia. I kwestionowanie tego, albo po prostu porównywanie potencjału militarnego Polski i Rosji, to prowadzi donikąd. Jest to taka jakaś abstrakcyjna, akademicka dyskusja. Oczywiście, że Rosja jest i będzie miała zawsze większy potencjał. Przede wszystkim mają potencjał nuklearny. Natomiast to, że polskie siły zbrojne się unowocześniają, że Polska nie jest bezbronna, że oni nie mogą wejść tak jak do Ukrainy w 2014 roku, powoduje to, że to nasze bezpieczeństwo jest dużo lepsze, a Putin, wydając decyzję o rozpoczęciu jakiejś akcji, ja nie mówię tutaj o jakiejś otwartym ataku, ale jakimś hybrydowym, zdaje sobie sprawę, że tu będzie bardzo stanowcza odpowiedź. I jeszcze jedną rzecz chcę też podkreślić, pani redaktor. Ostatnie zdanie. Pani redaktor. Wojna nie wybucha w ciągu 3 minut. To jest próba straszenia ludzi, którzy nie znają się, którzy się tym nie interesują, którzy nie wiedzą, jak to przebywa. No nie w ciągu 3 minut, ale jeżeli cytowany przeze mnie profesor mówi, że wszystko zmierza w kierunku konfliktu zbrojnego, ponieważ NATO otworzyło się na wschód i od tego się wszystko zaczęło, no to nie jest to kilka minut, prawda? Tylko to są lata. Pani redaktor, no proszę wybaczyć, ale to jest widać kolejna wypowiedź ze strony rosyjskiej potwierdzająca niemożność pogodzenia się z tym, że Polska to nie już jest prywislanski kraj, to nie już jest strefa wpływów Rosji i że ta sytuacja już się nie wróci. Polska jest państwem niezależnym, należącym do najlepszego sojuszu militarnego, podejrzewam, na pewno w historii Europy, jeśli nie cywilizacji. Sojuszu, który od 70 lat gwarantuje pokój na kontynencie europejskim i nie tylko. I Polska ma sprawdzonych sojuszników. A ponadto wydaje wielkie pieniądze na to, żeby sama dać odpór w razie jakichś takich wstępnych gierek Rosji, gdyby próbował wprowadzić przećwiczoną w Gruzji, na Ukrainie. Dobrze, teraz pan Paweł Szramka. Ciekawe jest przy tych groźbach cytowanych przeze mnie, którym się panowie no, tak średnio przejęli, w każdym razie pan przewodniczący jak się nie przejmuje. Ciekawe jest przy tym wszystkim, że Donald Trump mówił w Londynie o swojej rozmowie z Putinem i o jego gotowości do nowego porozumienia o likwidacji pocisków atomowych krótkiego zasięgu, więc to by było troszkę w sprzeczności z tymi katastroficznymi wizjami, panie pośle Pawle Szramka. Tak, to by było z zupełnej sprzeczności, natomiast myślę, że jeśli Donald Trump takie rozmowy podejmuje, to tylko dobrze, bo myślę, że o wiele lepiej... O ile to nie jest blef Putina albo blef Trumpa. O ile to nie jest ich blef, ale myślę, że już same rozmowy w tym temacie świadczą o tym, że można mieć chociażby rąbek nadziei na to, że panowie potrafią ze sobą rozmawiać i nie będzie potrzeba konfliktów zbrojnych do rozwiązywania jakichkolwiek tutaj kwestii spornych między czy to Stanami i Rosją, czy całym NATO, a Rosją. Pani zapytała wcześniej, czy wydajemy odpowiednio dużo na zbrojenie. Nie, pytam, ile byśmy musieli wydawać, żebyśmy byli samowystarczalni. Jakieś niewyobrażalne pieniądze i chyba na nic innego już byśmy nie wydawali. To wszystko sensu by nie zgadza miało. Zgadza się, to by były ogromne pieniądze, dlatego na chwilę obecną ja skupiłbym się na optymalizacji tego, co już na wojsko wydajemy, a niestety mam wrażenie, że często nasze zakupy robimy po omacku. Po prostu ktoś padnie na pomysł, że kupujemy jakiś sprzęt i nagle jest to pompowane w mediach po to, żeby pokazać, że nasz potencjał obronny wzrasta. I faktycznie tak się dzieje, natomiast czy to w sposób optymalny się dzieje, to już nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo to do tego potrzebna byłaby strategia bezpieczeństwa narodowego, która byłaby dla nas instrukcją, jak powinniśmy się zbroić, jak zmieniać naszą armię, w jakim kierunku iść po to, żeby zabezpieczać się jak najlepiej, mając te możliwości, które są obecne. W każdym razie trzeba wyrazić zadowolenie z tego, że po kłótni pomiędzy Trumpem a Macronem jednak przywódcy NATO porozumieli się co do tego, że NATO jest jednością. Przyjęli deklarację końcową i właśnie ten zapis jest w deklaracji. I potwierdzili najważniejszą zasadę, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, z tym, że niektórzy powątpiewają w działanie tej zasady, ponieważ ona jest sformułowana tak, że jak to mówił kiedyś były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, jakiś kraj może dojść do wniosku, że najlepszą pomocą i najlepszą reakcją na atak na swojego sojusznika będzie SMS z informacją modlimy się za was, pan przewodniczący Jach. Oczywiście, że z historii znamy takie przypadki. Natomiast, pani redaktor, no, póki co ja się czegoś takiego nie obawiam, ponieważ mamy w Polsce wojska amerykańskie i trzeba to jasno podkreślić, że Rosjanie, tak jak każdy w świecie wie o tym, że atak na jednego żołnierza amerykańskiego powoduje podniesienie gotowości bojowej w całych siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, największej, najlepiej wyposażonej armii świata. I to jest jednym również z ważnych elementów naszego bezpieczeństwa. To w sytuacji zagrożenia obywateli amerykańskich uruchamia się odpowiednie procedury w Stanach Zjednoczonych i to jest właśnie dlatego tak ważne, że mamy żołnierzy amerykańskich na swoim terenie. A ponadto, jeszcze że dwa słowa, pan Paweł Szramka, o dzisiejszym szczycie. Myśli pan, że już przestaną się pojawiać takie opowieści, jak ta prezydenta Macrona o śmierci klinicznej NATO, że już zapanuje przynajmniej taka zewnętrzna jedność NATO, ponieważ jeśli nie ma tej jedności, to Moskwa otwiera szampana. Nie, myślę, że nie możemy być pewni, że tak unikniemy takich wypowiedzi, bo często politycy, mam wrażenie, robią to po to, żeby jakoś mocniej zaistnieć i zaznaczyć swoją obecność i przez to też te szczyty NATO często tak wyglądają, że przed nimi wybuchają jakieś konflikty po to, żeby sam szczyt to załagodził i ponownie podpisać deklarację wzajemnej współpracy i zapewnienia, że będziemy wspólnie w boju. Natomiast, dziękuję bardzo, musimy kończyć. Dziękuję również. Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Szramka, Kukiz 15, Wanda Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach, nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 31 tysięcy złotych i leasing 100% na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki.